بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในชีวิตที่อยู่อยู่ในมือของท่านคือเอกสาร อธิบายความหมายสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่อายะห์246ถึง อายะห์246ถึงอายะห์252คราวนี้เอกสารที่อยู่ในมือของท่านมีแต่เพียงความหมายภาษาไทยล้วนๆไม่มีคำอธิบายที่เป็นภาษาอาหรับหรือรายละเอียดจากตัฟซีรยะกะซีรหรือตัฟซีรอื่นๆดังที่เราเคยนำเสนอนะครับก็เนื่องจากว่าวาระของอายะห์246ถึงอายะห์252นั้นเป็นเนื้อหาชิ้นเดียวก้อนเดียวและเป็นเรื่องของนบีท่านหนึ่งของบรรดาอิสราเอลซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องอธิบายเรื่องทั้งเรื่องทีเดียวอันนี้เหตุผลแรกที่ทำไมจึงมีแต่แปลอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยภาษาอังกฤษเหตุผลที่สองอิบนุกะซีรในหนังสือตัฟซีรของท่านเนี่ยอธิบายความหมายกุรอานท่านก็ไม่ระบุเนื้อหาอะไรมากมายก็ไปชี้แจงเล็กน้อยแล้วก็มีรายละเอียดนิดหนึ่งซึ่งได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่จำเป็นที่ต้องเอามาในเอกสารนะครับก็หมายถึงว่ากลับไปดูในตัฟซีรนี่ก็จะไม่มีรายละเอียดมากมายก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะ เอาความหมายกุรอานที่เป็นภาษาไทยนะครับมาถ่ายเป็นเอกสารให้อยู่ในมือของท่านขณะได้ติดตามการอธิบายแล้วก็การระบุรายละเอียดอื่นๆทั้งนี้เพื่อประหยัดด้วยนะครับเพื่อประหยัดก็ไม่อยากให้มีเอกสารมากมายโดยไม่มีสาระแล้วก็อย่าแม้กระทั่งเอกสารที่ผมจะได้ลงซึ่งรายละเอียดที่เป็นภาษาอาหรับนี่ก็เพียงคัดนะครับบางครั้งก็อ่านความหมายกุรอานหลายเล่มก็ข้อมูลเหมือนกันนะมันข้อมูลเยอะและน่ารู้ทั้งนั้นนะแต่ข้อจำกัดนะครับที่ลองมาศึกษามาเรียนความหมายกุรอานพร้อมกันที่นี่ก็เวลาพอที่จะกำหนดได้ในการเรียนรู้ทุกสัปดาห์นี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ชั่วโมงครึ่งมีจะได้เอาข้อมูลรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบายความหมายแต่ละอายะห์ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องคัดนะครับก็ต้องคัดแล้วก็เป้าหมายสำคัญของเรานะครับสำคัญก็อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่าความหมายกุรอานแต่ละสูตรเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราบางท่านก็เน้นเรื่องอะห์กามเรื่องกฎหมายบางท่านก็เน้นเรื่องความหมายง่ายๆนะครับแบบว่าเข้าใจง่ายๆด้านภาษาครับด้านภาษาด้านความสวยงามของสำนวนในกุรอานนะครับแต่ที่เราเน้น ที่เราเน้นก็คือการที่จะให้พี่น้องนั้นได้สัมผัสความหมายลึกซึ้งของอัลกุรอานเท่าที่สามารถทำได้นะครับเพื่อให้อัลกุรอานนั้นได้มีชีวิตชีวานะครับในบรรยากาศชีวิตของเราเนี่ยเราได้เห็นว่าอัลกุรอานนี้มีบทบาทมีที่พลสำหรับผู้ศรัทธาในยุคปัจจุบันนะครับก็มีความจำเป็นมีความต้องการฟื้นฟูบทบาทของอัลกุรอานชีวิตเพื่อแตกต่างไม่เหมือนผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ศรัทธาชีวิตก็มีกุรอานเขาก็อ่านกุรอานแต่อัลกุรอานไม่มีบทบาทไม่มีอิทธิพลเราเคยเน้นกับพี่น้องหลายครั้งนะครับว่านั่นคือข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ได้ระบุและเราได้ศึกษามาแล้วในส่วนประกอบอันนบีเนตูนในที่อัลลอฮ์อันนบีเนตูนในมุฮัมมัดที่แล้วที่อุนาอิกะยุมินุนบรรดาผู้ที่อ่านกุรอานอย่างแท้จริงอย่างจริงจังคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานอย่างแท้จริงไม่ใช่อ่านอัลกุรอานอย่างแท้จริงตามจำนวนหลักตะจุยเคร่งครัดถูกต้องตามหลักภาษาแต่ก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานก็ขาดคุณสมบัติของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานแท้จริงนั่นคือเรื่องที่เราพยายามจะทบทวนกับพี่น้องทุกท่านครับนี่ไม่ยอมเข้าในเนื้อหาเนี่ยรอพวกท่านนี่นะพวกลุงคนนั้นนี่พวกลุงคนนั้นหมดแล้วที่เที่ยวที่ทำไปแล้วจะมาแล้วใช่ไหมให้ระวังแล้วกันนะพวกที่จะแต่งงานกันพวกที่ใกล้จะแต่งงานหลุดไปทีละคนเนี่ยจะเริ่มพิจารณาแล้วเรื่องแต่งงานเออผมสนับสนุนให้แต่งงานเนี่ยไม่สนับสนุนให้หลุดไปทีละคนว่าครับว่าครับคือแท้ๆเลยวาระนี้นะครับของ246ถึง252ก็เป็นวาระสำคัญแล้วก็เป็นเนื้อหาของอัลกุรอานที่มีความสำคัญในการที่จะสร้างบทบาทสร้างบทบาทต่อพระบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในชีวิตของผู้ศรัทธาสร้างให้บทบัญญัติของอัลลอฮฺเนี่ยมีชีวิตชีวามีอิทธิพลในชีวิตของมุสลิมเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สมัยบรรดาอิสราเอลโควานของบรรดาของอิสราเอลซึ่งประชาชาติยูนประชาชาติบรรดาอิสราเอลในยุคก่อนอัลลอฮฺได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันที่เป็นบทเรียนทุกเรื่องที่อัลลอฮฺได้นำเรื่องของบรรดาอิสราเอลก็เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ศรัทธาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาครับดูเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่246อัลลอฮฺได้กล่าวว่าอูบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมตะรออิลัลมะลอิมินบะนีอิสราเอลมินบะอ์ดมูซาอิซกาลูลินบีลละมุบะอ์ซลานามะลิกะมุกาติลฟีซะบีลิลลาฮ์กาลอัลอาชัยตุมอินกุติบะอะลัยกุมุลกิตาลอัลลาตุกาติลูกาลูวะมาลานาอัลลานุกาติลฟีซะบีลิลลาฮ์วะกอดอุฟริญนามินดิยารินาวะอะบนาอินาفلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ثم تقول ما الم ترى จ้าโอ้มุฮัมมัดมิได้มองดูดอกหรือตอนท้ายนะบอกแล้วว่าตอนนี้ก็แปลตามคำศัพท์เนี่ยเจ้าไม่ได้มองจริงอันนี้ไม่ได้มองเรื่องอดีตนบีจะมองไงตอนตรงนี้แปลว่ารู้เจ้าไม่รู้หรือเจ้าไม่ได้ข่าวหรือไม่ได้ทราบหรือเหมือนอัลลัมตอรอไกฟะซาวะลารับบุกะบิอัศฮาบิฮิมึกันเหตุการณ์ที่นบีไม่อยู่ยังไม่เกิดตอรออัลลัมตอรอไม่ได้เห็นเรื่องชาวช้างภาษาเรื่องนี้ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ไม่ได้เห็นแต่ตอรอในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าเจ้าไม่รู้หรือรออันแปลว่ารู้มีความหมายว่ารู้ฉะนั้นก็ไม่เชิงว่าผิดนะก็ไม่เชิงว่าผิดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยละเอียดนะครับที่จะแปลว่ามองนะครับเจ้ามุฮัมมัดไม่ได้รู้หรืออิลัลมะลาอิมินบะนีอิสรออีลคือพวกหัวหน้าในหมู่วงวานอิสราเอลอันนี้มันก็มีบางครั้งเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์ความหมายอัลกุรอานที่กูดารีได้ทำไว้เนี่ยหรือใครก็ตามนะคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ขอให้คำนึงถึงความสำคัญที่เราต้องทราบถึงรายละเอียดที่ถูกต้องของอัลกุรอานถ้ามันเป็นรุนแรงหน่อยนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็บางครั้งก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้รุ่นก่อนที่เขามีเคยมีบุญคุณกับสังคมมานะแต่เราเมื่อพูดถึงเรื่องอัลกุรอานเนี่ยเราก็ต้องเพราะเราบอกว่าคัดเลือกถ้าลูกศิษย์กูได้รีบมึงคงอาจจะไม่ได้หรือถ้าอาจจะคนมีเรื่องใสมากก็ว่าที่ไงมีมารยาทหรือว่ากูได้รีบว่าขาดเคลื่อนนะครับแต่ก็เราพูดตามข้อมูลนิชัยนะครับที่เราอัลมะละนี่ก็แปลว่าพวกหัวหน้าไม่จำเป็นมะละนี่แปลว่าพวกก็พอไม่จำเป็นหัวหน้านะครับไม่จำเป็นหัวหน้าก็ไม่ค่อยละเอียดนะครับไม่ได้รู้หรือพวกหัวหน้าตกลงว่าพวกกับพวกกับพอนะครับเพราะเดี๋ยวจะรู้ว่าที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่หัวหน้าอย่างเดียวคือบรรดาอิสราเอลกลุ่มหนึ่งพวกนั้นเนี่ยพวกนั้นที่พูดถึงนะครับมินบรรดาอิสราเอลในหมู่วงวานอิสราเอลมินบาดีมูซาหลังจากมูซาบอกรู้หมายถึงว่าหลังจากชีวิตของมูซาหลังจากยุคของท่านนบีมูซาก็ตกลงมีพวกหนึ่งกำลังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะพวกนี้เกิดขึ้นหลังยุคเกิดขึ้นสมัยบรรดาอิสราเอลแต่หลังยุคท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วอุลามะเขาขัดแย้งกันยุคไหนอะขัดแย้งกันเยอะนะครับแล้วก็รายละเอียดที่มีตรงนี้เนี่ยที่ท่านเองมีตัวซีรได้รายงานไว้ระบุไว้ในตัวซีรนะครับล้วนแล้วเป็นรายงานที่ไม่ใช่คำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นข่าวรายงานที่แน่นอนข่าวรายงานที่แบบว่าที่ยอดเยี่ยมว่าระบุชื่อนบีตรงนี้เนี่ยว่าเป็นใครนี่นะมาจากว่าอิบนุมุนับบีว่าอิบนุมุนับบีเนี่ยเดิมเป็นยิวและเข้าอิสลามแล้วอุลามะฮ์บอกว่ารายละเอียดของว่าอิบนุมุนับบีก็เป็นนักรายงานฮะดีษเหมือนกันนะบางครั้งก็รายงานฮะดีษอุลามะฮ์บอกว่าพอจะรายงานฮะดีษจากซอฮาบะจากท่านนบีว่ากันรับได้เขาถือว่าเป็นนักรายงานฮะดีษที่น่าเชื่อถือไม่ต้อง sit down เป็นนักเรียนฮะดีษที่น่าเชื่อถือเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเล่าเรื่องเองอะเรื่องนี้พวกนี้บางส่วนคือใครและนบีคือใครเขาก็เล่ารายละเอียดว่าพวกนี้บรรดาอิสราเอลสมัยนบีท่านหนึ่งชื่อคนนู้นชื่อคน โต้ออกก็ส่วนมากก็มาจากตังรอเอามาจากคัมภีร์ซึ่งสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่มาจากคัมภีร์เก่าคัมภีร์เก่าก็คือตังรอนี่นะหากในกุรอานไม่มีรายละเอียดยืนยันเหมือนในตังรอนี่นะเราก็รับฟังอย่างเดียวแต่ไม่เชื่อและไม่ปฏิเสธไม่เชื่อและไม่ปฏิเสธสรุปได้นะครับว่ารายละเอียดที่ว่าเนี่ยไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันเพียงเรื่องเบื้องหลังเบื้องหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์และเรื่องนี้ผมก็จะนำมาบอกกับพี่น้องที่หลังและชื่อนบีซึ่งตรงนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำมาเชื่อถือนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์มากอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุก็คงไม่มีประโยชน์เพราะถ้ามีประโยชน์เนี่ยอัลลอฮ์จะระบุในกุรอานแน่นอนนะครับว่าเจ้าไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ทราบหรือทราบอะไรเลยอิสตาลูในนบีอิลลัฮ์ขณะที่พวกเขาพวกนั้นน่ะนะพวกบรูซอยกลุ่มนั้นน่ะพวกนั้นน่ะขณะพวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาในนบีอิลลัฮ์คนหนึ่งว่าน่าจะท่านหนึ่งนะน่าจะท่านหนึ่งขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาคนหนึ่งคือนบีคนนั้นน่ะท่านหนึ่งแต่นี่เห็นคนหนึ่งว่าไหนว่าหมดแล้วพี่เดียร์ทุกท่านพวกนี้จากวงวานบานุอิสราเอลหลังยุคของท่านนบีมูซาคือพวกที่ถูกโจมตีจากกษัตริย์จากของหัวเมืองต่างๆจนกระทั่งสภาพของประชาชาติอยู่บนอิสราเอลตกต่ำมากดินแดนก็ถูกยึดไปลูกหลานก็ถูกยึดเป็นทรัพย์เลยทรัพย์สินก็ล้มเหลวอ่ะแบบนั้นเถอะไม่หมดสภาพเขาพูดบนอิสราเอลไปหานบีท่านหนึ่งนบีท่านนั้นน่ะว่าไงเขาว่าไงเขาบอกว่าชาวบ้านอิสราเอลเนี่ยบ้านอิสราเอลมีอยู่12สายตระกูลนะตระกูลที่นบีจะมาจากบ้านอิสราเอลเนี่ยต้องมาจากตระกูลฮารูนตระกูลหนึ่งชื่อฮารูนใครที่จะเป็นนบีก็ต้องมาจากตระกูลนี้ก็เอิญว่าหลังเรื่องสงครามหลายๆสงครามที่เกิดขึ้นในบ้านอิสราเอลเนี่ยไม่มีใครนะครับจากตระกูลนี้เนี่ยมีอยู่แล้วสูงพันแล้วจนเหลือผู้หญิงคนเดียวนะครับผู้หญิงคนเดียวจากตระกูลเนี้ยแล้วก็ไปสมรสท้องแล้วก็ได้เกิดลูกได้มีลูกคนชาวบ้านอิสราเอลเนี่ยก็เลยรักษาผู้หญิงคนนี้ได้อย่างดีแล้วขอดุอาอ้อนวอนต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้อัลลอฮ์ได้ทรงนบีคนหนึ่งยังพวกเขาจะได้ฟื้นฟูสภาพของบ้านอิสราเอลอัลลอฮ์ก็ได้ตอบรับดุอาเขาแล้วก็ให้เด็กที่เกิดจากผู้หญิงคนนี้จะกลายเป็นนบีพอนบีเนี่ยเติบโตแล้วเป็นนบีแล้วแล้วก็ได้มีบทบาทแล้วในการชี้แนะบรรลุสกอร์นี้บรรลุสกอร์นี่ก็ฝันมานานแล้วที่จะได้นบีท่านหนึ่งเป็นผู้แนะนำเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของประชาชาติพอได้แล้วเนี่ยก็น่าจะเชื่อฟังใช่ไหมน่าจะเชื่อฟังเขาก็ไปบอกกับนบีท่านนี้เนี่ยอิบกาลูนีนบีลงได้บอกแก่นบีท่านนี้เนี่ยอิบาสเลนะมันจะโปรดอิบาสเลนโปรดส่งกษัตริย์องค์หนึ่งมาให้แก่พวกเราเถิดกติกาของมนุษย์เราเองเนี่ยว่าเรื่องที่ศาสนาเนี่ยก็ต้องอยู่ในสายตระกูลของฮารูนเรื่องสู้รบเรื่องปกครองนี่ก็ต้องอยู่ในตระกูลอีกตระกูลหนึ่งตระกูลนี้ก็จะแบบว่าสังกัดบรรดากษัตริย์บรรดาผู้นำบรรดาปกครองนักรบแม่ทัพเนี่ยก็ต้องมาจากตระกูลนี้เขาก็เลยไปบอกกับนบีท่านนี้เนี่ยเป็นกติกาที่ปฏิบัติในอุสมาดูตลอดเขาบอกกับนบีท่านนี้อิบาสเลมันโปรดส่งนี่ส่งนี่เขาแปลตามคำว่าอิบาสแปลว่าส่ง นบีคนนี้จะส่งได้ไงหมายถึงว่าแต่งตั้งแต่งตั้งคือภาษาอาหรับนะพอจะเอาภาษาอาหรับอิบาสอิบาสนี่อิบาสนี่มันก็ไม่รู้ส่งส่งไงแต่อาหรับจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าส่งไม่ใช่หมายถึงว่าส่งหมายถึงว่าให้มีส่งให้มีทีพอจะได้ภาษาไทยเนี่ยส่งนี่มันก็ไม่ไม่เคยเหมาะให้แต่งตั้งพอเขามาหานบีท่านนี้เนี่ยจะได้แต่งตั้งให้มีกษัตริย์องค์หนึ่งให้แก่พวกเราเถิดทำไมอ่ะเพราะนบีเทศนาเนี่ยได้แล้วนบีชี้แม้เรื่องศาสนานี้ได้แต่กษัตริย์แม่ทัพผู้ปกครองที่จะนำมาซึ่งชัยชนะให้แก่บรรดาอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องการผู้ปกครองเขาก็เข้าใจว่าจะแต่งตั้งกษัตริย์คนนี้เนี่ยมีที่บอกก็แปลกนะพอตอนนู้นขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาคนหนึ่งแต่พอมาถึงโปรดทรงกษัตริย์องค์ทำไมพอเรื่องกษัตริย์นี่เรามันอะไรมันอยู่ในนะมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยเรื่องนี้กษัตริย์นี่เหนือกว่านบีมันอยู่ในเลือดอยู่ในสายเลือดไม่เป็นไรผมคงคิดเอาเองคิดเองคิดมากคิดมากจอแจ๊คเลยนี่จอแจ๊คภาษาไทยต่างจอแจ๊คว่าประชิดนบีเขาบอกเขาบอกกันเลยว่าเอาให้แต่งตั้งกษัตริย์ผู้นำปกครองนะครับคนหนึ่งทำไมอ่ะพวกเราลูกก็ติลบิซาบิลและพวกเราจะได้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์แสดงว่าเขามีเป้าหมายต้องการผู้นำคนนี้จะได้นำเราเนี่ยไปสู่การทำจิฮาดการต่อสู้ดิ้นรนในหนทางอัลลอฮ์จะได้ฟื้นฟูสภาพผู้ชะกาของมนุษย์อิสราเอลให้รุ่งเรืองเหมือนเดิมเหมือนอดีตนะครับก็เลยละชัยตุนนบีคนนี้ก็ได้บอกว่าเขากล่าวว่านบีท่านนี้เนี่ยได้กล่าวว่าฮะละชัยตุนอินกุติบะอะลัยกุมุลกิตาลอัลลาตุกาติลูอาจเป็นไปได้ไหมว่าพวกท่านนั้นถ้าการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่พวกท่านแล้วพวกท่านจะไม่ต่อสู้หรือเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็บอกขอคำยืนยันเป็นไปได้ไหมพอจะแต่งตั้งแล้วเนี่ยนี่หลังยุคนบีมูซาใช่ไหมเราก็เคยศึกษามาแล้วเนี่ยประวัติบรรลุสุริยกับนบีมูซาโอ้โหแค่เรานี่แค่ศึกษาเรียนรู้หนึ่งมือแตกเลยอ่ะเฮ้ยบนโซอินดูมันอย่างนี้ล่ะสัญญาว่าจะทำเนี่ยพอได้แล้วก็ไม่ทำไม่มีครั้งเดียวเนี่ยไม่มีสิบครั้งไม่มีสิบครั้งนี่บรรดานบีก็รู้ขมลสันดานบางวิชาผมก็เป็นไปได้ไหมพวกท่านนี่กำลังเรียกร้องให้แต่งตั้งผู้นำใช่ไหมพอจะแต่งตั้งแล้วนี่นะพวกท่านจะไม่ต่อสู้ใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าจำได้ไหมในอดีตเนี่ยไอ้บนกันนบีมูซาอยากจะออกจากอียิปต์อยากจะพิชิตเมืองอันศักดิ์สิทธิ์พอออกแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมทำอะไรเขาก็บอกว่าพวกเขากล่าวว่าพวกเขาก็คือบรรดาอิสราเอลได้กล่าวว่าก็รู้ว่ามาแล้วนะและไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเรากระนั้นหรืออัลลอฮ์นุกอติละฟีซะบีลิลลาห์ที่พวกเราจะไม่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราที่จะขัดขวางที่จะห้ามไม่ให้พวกเราต่อสู้ในวันนั้นอัลลอฮ์ทำไมล่ะเรานี่ขอร้องเนี่ยให้มีกษัตริย์ให้มีผู้นำแล้วเราจะต่อสู้แน่หรออะไรที่จะห้ามเราไม่ต่อสู้แล้วว่าเป็นอุคริจนาในเดียรินะทั้งที่พวกเราทั้งยังมีพวกเราและลูกของพวกเราถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านของเราอุคริจนาในเดียรินะว่าเวนะอินะอันนี้เหมือนกับว่า อธิบายว่าคือตามสำนวนนะฮะเราทั้งที่เราถูกขับไล่จากหมู่บ้านของเราและถูกขับไล่จากลูกหลานของเรา กล่าวคือเราถูกขับไล่จากหมู่บ้านของเราอันนี้ชัดเจนละอะไรถูกขับไล่จากลูกหลานของเราเอามาถึงว่าให้ห่างกันให้จากกันลูกหลานเราถูกยึดเป็นทัพเลยแล้วเราจะไม่ต่อสู้ได้ไงมายึดคืนลูกหลานของเราเนี่ยแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าอันนี้ตอนอธิบายเนี่ยเขาว่าไงกลับเลยนะทั้งนั้นที่พวกเราและลูกๆของพวกเรามันมีกลับอันนี้บอกจะได้รู้ว่ามันมีกลับนิดนึงแต่มีไม่มีวัตถุหมายไม่ได้อาจจะมีเหตุผลอธิบายหรือแปลแบบนี้ไม่มีได้พอได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นสำนวนในภาษาอาหรับบางอย่างที่เขาอาจจะให้ตำแหน่งของกรรมตำแหน่งของประธานเนี่ยเคลื่อนที่อันนี้ในไวยากรณ์อาหรับนะครับทีนี้ก็พอได้พอที่จะแปลได้แต่ที่ละเอียดกว่านั้นเนี่ยตามสำนวนเลยนะทั้งนั้นที่เราถูกขับไล่จากหมู่บ้านของเราและถูกขับไล่จากลูกหลานของเราหมายถึงว่าห่างกันให้จากกันนะเราไปทำสงครามก็ยึดลูกหลานของเราเป็นเชลยสุดกันนะเราก็ห่างจากลูกหลานของเราบอกว่าเราจะไม่ต่อสู้ได้ไงเราเนี่ยถูกอธรรมขนาดนี้จะไม่ต่อสู้ได้ยังไงแต่ละมาคุติบาลัยฮิมุลกิตาลครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเขาแล้วตะวันเราพวกเขาก็ทิ้งหลังให้พอนบีได้กำหนดแล้วว่ามีการต่อสู้มีสู้รบมีจิฮาดแล้วนะตะวันเราอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วอิลลากอลีลัมมินฮุมนอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นวัลลอฮุอะลีมบิซซอลิมีและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อธรรมเหล่านั้นตกลงกลุ่มที่มาบอกกับนบีเนี่ยให้แต่งตั้งบอกว่าเราจะสู้รบนบีก็ขอคำเงินจะสู้จริงเหรอพอจะกำหนดแล้วเนี่ยดูหนีนะไม่หนีจะหนีได้ไงเราถูกกลั่นเราหนีมากเราถูกกลับแล้วเราแย่มากเราก็ต้องต่อสู้กำหนดให้ jihad ก็กำหนดให้ jihad นี่นะเหลืออยู่นิดหนึ่งอิลลัคอลีลันนิดนึงนะนิดนึงเนี่ยไอ้นิดนึงเนี่ยนะที่จะต่อสู้ใช่ไหมมาดูนิดนึงเนี่ยเขาว่าไงอายะต่อไปนี่ก็จะเล่ารายละเอียดว่ากล่าวแล้วมีนบีอุมอินนัลลอฮะกอดบะอ์ซะละกุมตอลูตมะลิกันกาลูอันนะกูนุละฮุลมุลกุอะลัยนาวะนะฮูอะฮักบิลมุลกิมินฮุวะลัมยูตะซะอะมินัลมาลقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال لهم نبيهم لا نبي قوم พวกเขาท่านนั้นนะครับก็กล่าวแก่พวกเขาว่ากล่าวว่า إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا แท้จริง Allah ได้ส่งตอลูตมาเป็นกษัตริย์แก่พวกท่านแล้วส่วนก็คือแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์หมายเหตุการแต่งตั้งการแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นกษัตริย์อันนี้ไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดาอัลลอฮ์แต่งตั้งหมายเหตุอัลลอฮ์แต่งตั้งกษัตริย์ที่ไม่ธรรมดามากกว่านี้การแต่งตั้งกันนี้ที่เราแต่งตั้งกันนะผ่านสักขีพยานการประกาศการแต่งตั้งกษัตริย์องค์นี้นะนบีอันนี้ก็ยิ่งพิเศษขนาดนี้นะปัจจุบันนะไม่ต้องอัลลอฮ์ไม่ต้องแต่งตั้งกษัตริย์นบีไม่ต้องประกาศคนก็ยอมแล้วนะแต่บรรดาอิสราเอลไม่เอาขณะที่อัลลอฮ์แต่งตั้งไงนะนบียืนยันในการแต่งตั้งนะกล่าวอันนี้คุณละหุลมุลกุอะไลนะบนนี้บอกว่าพวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้ยังไงมาแล้วบรรดาอิสราเอลชนะดังคือเรื่องนี้ว่ามุนัดเบนเขาอธิบายเขาบอกว่าเรื่องที่เป็นเรื่อง กษัตริย์เนี่ยที่ถูกแต่งตั้งเนี่ยไม่ได้มาจากกษัตริย์ไม่ได้มาจากตระกูลของตระกูลกษัตริย์เขาก็บอกว่าเนี่ยจะมามีอำนาจเหนือกว่าพวกเราได้ไงกษัตริย์ก็ต้องมาจากตระกูลนี้จะได้ยอมรับผมบอกว่าเรื่องตระกูลนี่นะเป็นเรื่องญาฮิลียะจริงๆนะเรื่องญาฮิลียะจริงๆอิหม่ามต้องเป็นตระกูลนี้ขติบก็ต้องเป็นตระกูลนี้อุลาก็ต้องเป็นตระกูลนี้มาจากเมืองนี้มาจากเรื่องนี้เรื่องญาฮิลียะนบีก็ได้บอกว่าซะลาตุลมินัลญาฮิลียะเนี่ยประชาชาติจะไม่ละทิ้งฟักฮูบิลอาชาการโอ้อวดการภูมิใจในตระกูลไม่ใช่ตระกูลไม่มีอะไรหลงละลายทุกอย่างไม่มีอะไรแต่นี่กับตระกูลจะก็ยังถือว่ายังถือว่าเหนือทุกคนไม่มีอะไรเลยนะนี่กับตระกูลแต่ถือว่าเหนือกว่าทุกคนนี่พวกนี้ก็เหมือนก็ว่าจะเหนือตัวพวกเรายังไงวะนะฮูอะฮักกุบิลมุลกิมินฮูทั้งนั้นที่พวกเราเป็นผู้สมควรต่ออำนาจนั้นยิ่งกว่าเขาหมายถึงว่ามีสิทธิในอำนาจในการเป็นกษัตริย์เนี่ยมากกว่าเขาولم يتزعت من المال ما كان لنا لكن خوفا من رب شب صمت أن قام قام لكن خوفا من رب شب صمت أن قام قام هذا معنى ما هو خوف ما هي شب صمت خوف ما هي ไม่ได้รับเนื้อมัดไม่ได้รับรีสกีจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเหมือนพวกเราแล้วจะเป็นกษัตริย์ได้ไงความคิดเดิมนะก็คงอยู่คนที่จะเป็นอิหม่ามนี่ก็คือคนที่วักฟที่คนที่ซื้อที่คนที่รวยที่สุดคนที่จะเป็นนายกเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รวยที่สุดในบ้านเมืองก็เป็นเรื่องดั้งเดิมนะครับแต่นี่กติกาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะแต่งตั้งนี่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความร่ำรวยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอำนาจบารมีนะครับก็ละนบีได้บอกว่าอินนัลลอฮฺสตาฟะฮุอะลัยกุมเขานบีของเขาเนี่ยนบีท่านนั้นเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือกว่าพวกท่านแล้วอันนี้จุดสำคัญคำตอบอันแรกนะครับที่นบีตอบว่าหนึ่งแท้จริงอัลลอฮ์คัดเลือกเขาแล้วมันเพียงพอสำหรับผู้ศรัทธาที่จะยอมรับสงบอัลลอฮ์คัดเลือกแล้วว่าคนนี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ก็ต้องยอมรับและนี่คือกติกาหรือหลักศรัทธาที่เราต้องยอมรับในกติกาตรงนี้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกได้กำหนดเนี่ยมุสลิมต้องยอมรับมุสลิมต้องสยบมุสลิมต้องน้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์จะเป็นหลักการเป็นคำสั่งเป็นคำห้ามเหตุผลสำคัญว่าอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์คัดเลือกเรื่องนี้นะครับการที่อัลลอฮ์คัดเลือกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุผลทางศาสนาทางบทบัญญัติทางศาสนาอย่างเดียวแม้กระทั่งเหตุผลทางกฎและกฎระเบียบกฎสภาวะที่อัลลอฮ์ได้กำหนดในโลกนี้เช่นเดียวกันสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดแล้วไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะเรื่องกฎสภาวะเรื่องกฎและกฎระเบียบเราต้องยอมรับถ้ามันปรากฏเช่นนั้นแล้วนะเราก็ต้องยอมรับอะไรมันเกิดในโลกนี้อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้กำหนดให้พวกกาเฟรเหนือกว่ามุสลิมให้พวกกาเฟรเนี่ยเจริญมากกว่ามุสลิมยอมรับมีไหมดีกว่ายอมรับมีไหมดีกว่าที่อัลลอฮ์กำหนดตรงนี้เนี่ยย่อมมีเหตุผลแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ายอมรับถ้าอัลลอฮ์กำหนดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่าปฏิเสธนะมุสลิมก็ต้องยอมรับนะอย่าไปพยายามให้ดีกว่าเขานะคนที่คิดแบบนี้เนี่ยคิดผิดละเพราะมันมีสองเรื่องที่เราต้องเข้าใจมีกฎสภาวะกอดอและกอดอและมีบทบัญญัติของอัลลอฮ์กฎสภาวะนี่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดนี่หมายถึงว่า ยอมรับไม่ดีว่าอย่าคัดค้านในสิ่งที่มันเกิดไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ได้เกิดนี่นะสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดที่อัลลอฮ์ส่งเสริมให้เราทำเนี่ยอันนั้นแหละที่เราต้องดิ้นรนที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเขาชัยชนะหมดทรัพยากรหนูเขายึดไปหมดที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันแล้วกันแต่อนาคตเนี่ยยอมไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ไม่ยอมศาสนาหลักธรรมเนี่ยไม่ยอมที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องดิ้นรนในการเปลี่ยนแปลงสภาพครับการยอมนี่หมายถึงว่าการยอมนี่หมายถึงว่าเราอย่ากล่าวหาอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับกฎเฉพาะที่เราต้องยอมรับคนนี้เป็นกาเฟรทำไมคนนี้เป็นมุสลิมคนนี้น่าจะเป็นมุสลิมมากกว่าทำไมถ้าไอ้มุสลิมนี่เลวเหลือเกินแต่กาเฟรนี่ดูมันดีมันน่ารักดีแต่มุสลิมเลวเหลือเกินคนนี้น่าจะเป็นมุสลิมมากกว่าคือที่มันเป็นไปแล้วนะเราข้ามไม่ได้แต่เราหวังได้คนที่เป็นกาเฟรคนนี้น่าจะเป็นมุสลิมแต่เราจะไปขอคนมุสลิมนี่ขอให้เป็นกาเฟรไม่ได้บางครั้งนี่บางคนจะไปเสียใจอย่างนี้เนี่ยจะไปอยากให้คนมุสลิมกาเฟรนี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับไม่ได้อันตรายมากเลยครับต่อสิได้นบีท่านนี้เนี่ยได้อ้างเหตุผลอันแรกนะครับว่าอัลลอฮ์คัดเลือกนอกจากนั้นมีเหตุผลทางปัญญาด้วยว่าจะดูบัสต์ต้นกิลไลน์วิสและได้ส่งเพิ่มให้แก่เขาอีกเพิ่มอีกนะยาดังเพิ่มอีกนอกจากคัดเลือกคัดเลือกมีหลักนะอัลลอฮ์คัดเลือกมันก็เพียงพอแล้วแต่มีอีกนะอัลลอฮ์เพิ่มอีกนะซึ่งที่เพิ่มเนี่ยซึ่งความกว้างขวางในความรู้ฟิลไลน์เวลดิสนีย์และความสูงใหญ่ในร่างกายนี่เหมาะสมสำหรับผู้นำสำหรับสภาพผู้นำอันนี้เนี่ยเขาได้ศึกษาเคยอ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาได้สำรวจสภาพผู้นำสำรวจสภาพผู้นำประเทศผู้นำศาสนาผู้นำลัทธิปรากฏว่ามันมีส่วนหนึ่งลักษณะที่มีในทุกคนที่เป็นผู้นำรูปร่างใหญ่และสูงภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามันมีอันเนี้ยกับคุณสมบัติอื่นนะก็คืออื่นทั้งหมดเนี่ยความรู้แล้วก็รูปร่างบุคลิกภาพความสามารถพิเศษทั้งหมดเนี่ยเรียกคาริสมาสิ่งที่มันดึงดูดให้คนอื่นเนี่ยยอมรับในการเป็นผู้นำของเขาหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นน่ะคือเรื่องรูปร่างนี่อัลลอฮฺได้บอกว่าฟิลอิลมีวัลญิสมีแต่ไม่จำเป็นเสมอเพราะอะไรนี่อัลลอฮฺก็เพิ่มนี่ว่านี่แถมอันนี้แถมเพราะในสุนัขในนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยแต่งตั้งคนที่ไม่ได้กว่าด้อยนะคนที่ไม่มีลักษณะนี้ใช่ขาดไปแล้วคนที่ไม่มีลักษณะนี้ไม่มีลักษณะสมบูรณ์เช่นนี้เช่นท่านนบีเคยแต่งตั้งอัมรอิบนีอุมมีมักตูมเป็นอามีรที่มาดีนะขณะที่ท่านนบีไปทำสงครามแต่งตั้งอัมรซึ่งเป็นคนตาบอดอับดุลลอฮ์มีมัสูดเนี่ยเคยขึ้นต้นพระลำเนี่ยไปเด็กพระลำพอขึ้นเนี่ยซอฮาบะก็ได้เห็นขาอัลลอฮฺมัสยิดเนี่ยบางมากเล็กมากเขาก็หัวเราะขำกันนะนบีบอกว่าเนี่ยขาของอัลลอฮฺมัสยิดเท่ากับภูเขาอุฮุดหรือไม่ใช่จึงน้ำหนักที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่หมายถึงว่าคุณค่าของการงานของอัลลอฮฺมัสยิดเนี่ยย่อมมีน้ำหนักมากกว่าภูเขาแสดงว่าเรื่องรูปร่างนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดนะครับแต่ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญบ้างทีนี้เขาก็เลยบอกว่าวัลลอฮุยูติมุลกุมัยยะชา และอัลลอฮ์นั้นจะทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์รูปร่างจะใหญ่จะโตจะสูงจะเตี้ยจะถ้าอัลลอฮ์เลือกแล้วแล้วก็จะปฏิเสธได้อัลลอฮ์เลือกแล้วจะถูกกำหนดแล้วการคัดเลือกการคัดเลือกตามกติกาของหลักการศาสนาในอิสลามเนี่ยมีแบบนี้เพราะว่าอัลลอฮ์ยุติมุลกอมัยชาอัลลอฮ์ให้อำนาจเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ประสงค์นบีเรียกว่าอินตะอัมมาร์อะลัยกุมอับดุลฮะบะชีอ์ฟัสมาอ์วะอะตีอ์ถ้าหากว่ามีผู้นำคนหนึ่งถูกเลือกแล้วเนี่ยถูกเลือกเป็นผู้นำเป็นอามีรและคนนั้นเนี่ยเป็นคนฮะบะชาเป็นคนผิวดำพวกท่านจงเชื่อฟังเขาทำไมเพราะในอดีตเนี่ยคนที่ผิวดำเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นทาสนบีก็ยกตัวอย่างว่าถึงแม้ว่ามองดูว่าหน้าตาเนี่ยน่าจะเป็นทาสเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้นำนายบอกว่าถ้าหากว่าถูกเลือกแล้วนะต้องเชื่อฟังเขาถึงแม้ว่าเป็นคนผิวดำเพราะอะไรเพราะคุณสมบัติไม่ได้อยู่ที่ผิวไม่ได้อยู่ที่รูปร่างแต่อยู่ที่คุณสมบัติของความของการเป็นผู้นำอัลลอฮฺวาซิอุนอาลีมและอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้อันนี้แต่งตั้งแล้วพวกบรรดาอิสราเอลคัดค้านแล้วนะอัลลอฮ์ให้นะพวกบรรดาอิสราเอลเปิดกว้างแล้วนะเสรีภาพขนาดนบีบอกว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งพวกนี้ก็ยังคัดค้านนบีก็ยังอธิบายนะยังใช้ยังนี่อัลลอฮ์แต่เรื่องของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ประสงค์นะใจนี้เนี่ยปฏิเสธก็เป็นไปได้นะครับว่าคำสั่งสอนของอัลอิสลามหากมีใครไม่เข้าใจในเหตุผลก็ต้องอธิบายให้เขาหน่อยต้องอธิบายให้เขาฟังหน่อยเพราะบางครั้งมีคนไม่รู้เรื่องศาสนาไม่รู้ว่าเป็นหะดีษไม่รู้ว่าเป็นหลักการศาสนาก็บอกว่านี่หลักการศาสนาอย่างนี้นะนี่เป็นฮาริสแต่ถ้าบอกแล้วว่าเป็นหลักการศาสนาว่าเป็นฮาริสและปฏิเสธนะอันนี้ไม่แย่ไม่รู้จะว่าอะไรไม่รู้จะว่านะครับต่อไปนี่นะครับนบีก็เลยให้สัญญาณหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์คนเนี้ยว่ากล่าวแล้วมุนบียุมอินอายะตมุลกีอายะตีคุมุตตะมูตุฟีสกีนะตุมิรร็อบบิกุมุลบะกียะตุมิมมาตะรักอาลมูซาวะอาลฮารูนตะห์มิลูฮุลมะลาอิกะอินฟีซาลิกะละอายะตุลละกุมอินกุนตุมมุอ์มินีนะนบีของพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าอินอายะตมุลกีแท้จริงสัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้นสัญญาณแห่งการแต่งตั้งคนนี้ว่าเป็นกษัตริย์แล้วเป็นผู้นำแล้วอันเนี่ยที่อุมุตตะบูตคือการที่หีบใบนั้นน่ะหีบใบนั้นจะมาอย่างพวกท่านตะบูตหีบนี่มีอะไรที่สกีน่ะในหีบนั้นมีความสงบจากพระองค์จากพระเจ้าของพวกท่านที่สกีน่ะตรงนี้รับบิดุหีบเนี่ยมีหนึ่งมีความสงบสองว่าบะกียะตุมมิมมาตะรักอาลูมูซาวะอาลูฮารูนและมีส่วนที่เหลือจากสิ่งที่วงวานของมูซาและวงวานของฮารูนได้ละทิ้งไว้แปลว่าทรัพย์สมบัติบางประการสัมภาระบางประการซึ่งนี้นะมีรายละเอียดเยอะทรัพย์สมบัตินี้มีอะไรบางคนบางรายงานบอกว่ามีไม้เท้าของมูซาไม้เท้าที่ใช้ตีนู่นนะฮะก็มีรายงานเยอะนะครับแต่ในอายะห์นี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดมากมายก็ไม่น่าจะมีความสำคัญที่ต้องรู้นะครับก็ไม่ต้องมาเจาะแจ๊ะหีบนี่น่าจะรู้ว่ามันมีอะไรน้อ Allah ไม่ได้บอกจบนั่นไม่มีความสำคัญที่จะระบุรายละเอียดก็ไม่ต้องรู้แต่ Allah ก็ระบุบัตรียะตุนก็ส่วนหนึ่งที่เหลือจากมรดกสัมภาระที่นบีมูซานบีฮารูนได้ทิ้งไว้หีบนี้จะมาอย่างไรหีบเนี่ยนักเรียนงานประวัติศาสตร์เนี่ยผมบอกว่าหีบเนี่ยมันหายไปคือตั้งแต่นบีมูซาเสียชีวิตเนี่ยนบีฮารูนเสียชีวิตเขาก็เก็บบางอย่างสมัยเก็บไว้แต่หีบเนี่ยสงครามบางสงครามเนี่ยศัตรูเนี่ยยึดไปหายไป นบีท่านนี้ก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นสัญญาณว่าตอลูตเป็นกษัตริย์จริงอัลลอฮ์แต่งตั้งจริงไอ้สิ่งที่มันหายไปละหากันเป็นร้อยปีเนี่ยไม่เจอนะอัลลอฮ์จะคืนกลับมาให้พวกท่านเห็นเป็นมั่วพิจารณาสัจจันว่านี่คือหลักฐานชัดเจนเดี๋ยวไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดดูมันเองนั่นเองดูมันถ้ามันพอเขียวเองมันก็เปิดได้มันดับฉายไม่ฉายไม่ได้หลุดทีนี้มันดับเพราะต่อนี่ต่อทีนี้ต่อจากนี้ป่ะจากนี้ป่ะไม่ได้ต่อใช่ไหมไม่ได้ต่อจากที่ต่อป่ะต่อเขาบอกว่าต่อทำแล้วบอกว่าต่อต่อจากกล้องหีบนี่จะมาอย่างไรเขาบอกว่าโดยที่มาลายกะจะแบกมันมามาลายกะจะแบกหีบมาเห็นมาลายกะยังไงมาลายกะเขาแบกมายังไงมาในสภาพไหนก็มันมีรายละเอียดแต่บรรดาอิสราเอลเขาได้เห็นมอญจัดเยอะแยะนะแต่สมัยนั้นมีมูซาเยอะแยะมากเลยก็เป็นเหตุผลพอสมควรที่อัลลอฮฺจะสาปแช่งบรรดาอิสราเอลด้วยนั่นละดีนะครับผมถูกสาปแช่งทุกนบีได้สาปแช่งบรรดาอิสราเอลเพราะอะไรเพราะได้เห็นมอญจัดจากฐานเห็นชัดๆแบบนี้เล่นไม่เอาอีกเราผู้ศรัทธาที่ยังไม่ได้เห็นมอญจัดแค่ได้ยินแล้วมีรายงานคดีก็ยังศรัทธายังยอมรับอันนี้เราเห็นแก่ตายเนี่ยแล้วก็ไม่เอาเนี่ยก็สมควรที่ถูกสาปแช่งฉะนั้นนะอัลลอฮ์เลยบอกว่าอินนฟีซาลิกะลาอายะตุลละกุมอินกุนตุมมุอ์มินีนแท้จริงในเรื่องนั้นนะเรื่องที่การที่มีสัญญาณแบบนี้เนี่ยมายังพวกเจ้านี่มีสัญญาณหนึ่งแน่นอนสำหรับพวกท่านอินกุนตุมมุอ์มินีนะพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานี่ก็น่าจะยอมรับแล้วต้องสงบแล้วสิสงบไหมวันนี้สงบไหมก็ส่วนหนึ่งที่ยอมรับในอำนาจของตอลูกกระดานนี้ก็เลยสงบفلما فصل طالوت بالجنود كان ما طالوت بينهم كم لن تهان اوطي تطلون وطالوت توك تنتان جدي تنتصر تنمي خب تنتو نم دي جا نم مازين جسناي كبن اسرائيل خو يوم راضي دين دون تصور نهو انتاو الله ها خاطو كم نهي تصور قلق وا إلا قليلا من سوالنانة يوم راضي وزا تصور داก็ส่วนน้อยในที่ออกเป็นกำลังทหารกับตอลูตก็ออกไปฝรั่งมาฟาสละตอลูตบิลจูนูเมื่อตอลูตได้นำกำลังทหารออกไปสู้รบนะครับมันก็อย่างนั้นแหละมันก็มาเองไหนแล้วเขียวยังต้องรอให้เขียวได้แล้วเขามีชีสแล้วเข้ามาถึงส่วนบทเรียนสำคัญอะไรเรื่องนี้นี่ยังไม่ได้สู้รบกันเลยนะยังไม่ได้ประเชิญยังไม่ได้ปะทะกับใครนะจะมีข้อทดสอบก็ละเขาคือตอลูตแล้วนะนี่ไม่ใช่นบีแล้วนะตอลูตนี่คือกษัตริย์ที่ถูกแต่งตั้งแล้วเขาได้กล่าวว่าแท้จริงอินนัลลอฮะมุบตะลีกุมบินนะฮ์แท้จริงอัลลอฮ์จะเป็นผู้ทดสอบพวกท่านด้วยแม่น้ำสายหนึ่งมุบตะลีจะทดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบพวกท่านด้วยแม่น้ำสายเนี่ยจะเป็นบททดสอบยังไงฟะมันชะริบะมินฮูฟะไลซะมินฮูผู้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้น ขาจะไม่ใช่พวกของฉันโอ้โหแน่นอนสิเพราะส่วนหนึ่งที่ยอมออกมาเป็นกำลังทหารออกมาสู้รบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาจากกลุ่มที่ไม่ยอมรับเนี่ยที่ไม่เอาอ่ะตอนนู้นก็ต้องรู้ว่าที่ออกมาเนี่ยแน่นอนหรือเปล่าว่ายอมรับในอำนาจของตอนนู้นพอไม่ยินพอจะมาประทับแต่ศัตรูแล้วตอนนู้นบอกว่าเอ้าไปสู้ไปฆ่าคนนู้นไปทำคนนี้หากว่าไปเชิญแล้วแล้วก็ไม่มีใครเชื่อฟังเลยยุ่งเองก็ต้องรู้ทหารเนี่ยเลื่อมใสเชื่อฟังจริงหรือไม่จริงมีบททดสอบผ่านแม่น้ำอยู่นะเดินทางไกลอย่างนั้นหิวน้ำสิแต่พอถึงแม่น้ำนี่นะไม่ให้ดื่มไม่ให้ดื่มจากแม่น้ำไม่ให้กักไม่ให้เก็บน้ำฉะนั้นจะไม่อยู่จะใครดื่มมันไม่ใช่พวกฉันว่ามันละมีปากมูฟะอินนะหุ่นนี้และผู้ใดไม่ชิมมันไม่ชิมเลยนะแท้จริงเขาเป็นพวกของฉันอิลลามันอิฆตะรฟะฮุรฟะตันบิยะดินอกจากผู้วัดน้ำด้วยมือของเขาไม่ได้นะอุ้งมือหนึ่งเท่านั้นไม่ถึงว่าตักน้ำวัดหนึ่งแล้วเดี๋ยวอันนั้นไหลอภัยได้แต่จะดื่มกลบกลบกลบกลบกลบแล้วเก็บน้ำไปอีกแล้วก็ให้แล้วก็อาบน้ำด้วยอู้ก็เดินทางกันนานนะซ่อนลงไปอาบน้ำฮะทดสอบจริงๆเลยนะทดสอบจริงๆแต่คือดื่มน้ำนิดนึงเนี่ยวักนึงไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่จะดื่มน้ำเยอะหรือจะเก็บน้ำไปด้วยเนี่ยไม่ใช่พวกของฉันชาริบูมินหูอิลลากอลีลันมินุนแต่แล้วพวกเขาก็ดื่มน้ำกันฮะพวกเขาก็ดื่มน้ำกันจากแม่น้ำนั้นอิลลากอลีลันมินุนนอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นนี่มันน้อยแล้วว่ะที่ออกมาเนี่ยทหารนี่ที่ออกมันน้อยแล้วว่ะนะมันส่วนน้อยบางรายงานบอกว่าหลายหมื่นแต่บอกว่ารายงานนี่มันไม่ใช่ดีมันก็เป็นรายงานของนักประวัติศาสตร์หรือนักรายงานของที่เคยเป็นยิวแล้วก็รายงานจากเตารออะไรเงี้ยหลายหมื่นแล้วก็โหนี่หลายหมื่นแล้วก็ส่วนมากดื่มนะส่วนมากดื่มแล้วส่วนน้อยเนี่ยที่เคร่งครัดกับบัญชาของแม่ครับไม่ดื่มส่วนมากนี่ไปไหนกลับบ้านมาอยู่พวกฉันกลับบ้านแล้วไม่ไปยิฮาดไม่ไปต่อสู้ด้วยกันให้กลับบ้านก็เหลือส่วนน้อยจากส่วนน้อยฉะนั้นมาจาวะฮูฮูวัลละซีนอามันมาฮูตกลงเขาตั้งแต่แรกในสัญญากับนบีท่านนั้นและสัญญากับตอนนู้นเชื่อฟังนี่ขนาดหิวน้ำแล้วก็ผ่านแม่น้ำนี่ไม่ยอมดื่มนะเชื่อฟังขนาดนี้พอเจอแล้วฟะลัมมาจาวะซะฮูวัลละซีนครั้งเมื่อตอลูตและบรรดาผู้ศรัทธาที่ร่วมอยู่กับเขาได้ข้ามแม่น้ำนั้นไปกาลูลาตากอตะลานัลยอมบิจาลูตวะจุลูดพวกเขาก็กล่าวว่าวันนี้พวกเราไม่มีกำลังใดๆจะต่อสู้กับจาลูตและไพร่พลของเขาได้ออกจากเมืองของเขาเนี่ยสัญญากับนบีแล้วว่าจะเชื่อฟังก็เป็นส่วนน้อยที่ยอมรับในตอลูตออกกับตอลูตตอลูตบอกว่ามีบทสอบส่วนหนึ่งส่วนน้อยเนี่ยที่ผ่านพอผ่านแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่จะยืนหยัดเราจะดิ้นรนต่อสู้ที่แท้จริงๆเนี่ยพอเจอจารุตก็คือผู้นำหรือแม่ทัพของศัตรูแค่เห็นจำนวนของศัตรูเนี่ยนะร้องโอยน่าตากระเทลในเลี้ยวมาบีจารุตทหารจารุตนี่มันเยอะแล้วก็ไม่ไหวหรอกสู้ไม่ไหวหรอกยืนหยัดไม่ไหวยังไม่ได้อะไรเลยนะบีจารุตแต่ว่าจุนูดีกลุ่มน้อยที่กล่าวกล่าวผู้ที่ยืนยันว่าพวกเขาเป็นมุลาคุลลอฮ์บรรดาผู้ที่เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะพบกับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าที่เขาเชื่อแน่ว่าจะพบกับอัลลอฮ์ศรัทธาแน่ว่าจะพบกับพระองค์ในวันกิยามะห์เขากล่าวว่ากี่มากน้อยแล้วพวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์กัมมินฟิอะตินกอลีละตินกอลบะฟิอะตันกะซีเราะตันบิอิซนิลลาห์ก็คือส่วนน้อยที่บอกกับส่วนมากส่วนน้อยที่เป็นผู้ศรัทธาบอกกับส่วนมากที่เป็นฐานของตอลูดน่ะที่เป็นบรรดาอิสราเอลน่ะบอกว่ามีมาแล้วกี่มากน้อยกลุ่มน้อยเนี่ยที่ไม่มีกำลังที่ไม่มีอำนาจมีความสามารถด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นี่ก็จะรับชัยชนะอันนี้ต้องหยุดหน่อยมีขั้นตอนนี่นะกว่าจะถึงช่วงที่ปะทะกันแล้วนะนี่มีขั้นตอนเนี่ยชีวิตของพระกุรอานเนี่ยมันต้องมีที่ทนต้องมีบทเรียนกี่ขั้นนะในชีวิตของเราก่อนที่เผชิญกับปัญหาก่อนที่เผชิญกับการท้าทายเรื่องต่างๆบททดสอบที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะกว่าจะเจอต้องจะได้เห็นจริงๆนะไม่มีใครที่จะยืนหยัดกว่าจะพบกับความจริงเนี่ยจนกว่าต้องทดสอบและส่วนน้อยที่จะยืนหยัดส่วนน้อยที่จะยืนหยัดเหมือนกับเป็นกฎเกณฑ์ในโลกเนี่ยว่าคนส่วนมากไม่ค่อยยืนหยัดนี่พอเรารู้แล้วแบบนี้โอ้มันเรื่องเก่าแก่นี่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราเนี่ยบทเรียนคืออะไรจะทำอย่างไรเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยที่อ่านหนังสืออ่านกุรอานและอ่านความหมายกุรอานเราจะทำยังไงจะได้เป็นคนกลุ่มน้อยที่ยืนหยัดไม่เป็นกลุ่มส่วนมากพออัลเลาะห์กำหนดให้ทำแบบนี้ขัดขันไม่เห็นด้วยต้องเจรจากว่าจะเห็นด้วยไหมกว่าจะยอมรับนะกว่าจะเห็นด้วยแล้วเนี่ยไปเริ่มละแต่ยังไม่ทำอะไรเลยนะเริ่มละกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนะมาอีกแล้วบททดสอบไม่เห็นด้วยถอยมาอีกบททดสอบอีกทีนึงถอยกันอีกกว่าจะถึงเนี่ยมีกี่คนถึงอะมีคนถึงอยากจะรู้ไหมบทบัญญัติที่เราสั่งไว้เนี่ยดูสิเรื่องละหมาดเป็นศูนย์กลางคนที่มาละหมาดเนี่ยนักจากสังคมอ่ะคนที่ละหมาดสังคมกว่าจะยอมอาบน้ำละหมาดกว่าจะยอมละหมาดกว่าจะยอมทิ้งนู่นทิ้งนี่สละนู่นสละนี่กว่าจะมาละหมาดมีจำนวนเท่าไหร่ในสังคมเอาชัดกว่านี้อิสลามโลกนี้เนี่ยมีกี่พันล้านกว่าจะยอมเชื่อว่ามีพระเจ้ากว่าจะยอมเชื่อว่ามีนบีเนี่ยโอ้โหมากันกี่คนเนี่ยในจากมุสลิมเนี่ยที่เชื่อแล้วกี่คนเนี่ยที่ยืนหยัดในเรื่องอะไรจะคัดเอาแต่ละเรื่องเนี่ยพอจะเอาอิสลามแบบเข้มข้นนะนะก็น้อยนะครับจำนวนน้อยมากที่จะยืนหยัดในอิสลามนี่แต่ที่เข้มข้นมากกว่านั้นนะครับถึงแม้ว่ากับบทเรียนเราจะทำยังไงจะได้เป็นจำนวนน้อยเนี่ยที่ยืนหยัดในทุกขั้นตอนที่มีการทดสอบแต่ที่มันเข้มข้นที่สุดที่สมควรเป็นเป้าหมายสำหรับพวกเราไม่ใช่แค่ยืนหยัดเป็นกลุ่มน้อยที่สั่งสอนคนอื่นให้ยืนหยัดมีกลุ่มใหญ่ก็ละละดีนายบุญลูนอันนั้นมุลาตุลลอฮกลุ่มที่แน่ใจว่าจะพบอัลลอฮ์เขากล่าวว่าอย่างไรสั่งสอนคนอื่นให้เปลี่ยนความเชื่ออย่าเชื่อนะว่าส่วนมากย่อมชนะส่วนน้อยอย่าเชื่อแบบนี้เพราะกี่มากน้อยแล้วเคยเห็นมาแล้วน้อยเนี่ยชนะมากก็อัลลอฮ์อนุญาตจะได้อธิบายเรื่องนี้นะมันต้องเชื่อและเลื่อมใสในหลักการตรงนี้เพราะคนส่วนมากมีเชื่อในกติกาสากลในวัตถุจะบอกได้ไงเองต้องทำอย่างนี้เองต้องกินดอกเบี้ยจะได้เจริญเองต้องทำอย่างนี้นี่เขาสินบนกว่าจะมีบ้านมีรถเองต้องทำอย่างนี้นี่คือกติกา จะได้อธิบายไม่จำเป็นเลยท่านยังสามารถรวยได้แต่ไม่ต้องกินเงินฮารามผมจะอธิบายนี่อธิบายไงจะได้มีความสุขเองต้องมีสตางค์ต้องสนุกสนานไปดูหนังไปเที่ยวกับผู้หญิงไม่ใช่ไหมนี่นี่คือสังคมไงเพราะสังคมเนี่ยเดินทางไปไหนที่ไหนนี่ก็จะเห็นคนสำราญคนสนุกสนานเนี่ยเขาอย่างนี้กันนะแต่จะไปบอกเขาว่าอยากจะสนุกไหมอยากจะมีความสุขไหมอยากจะมีมาลองมาฟังวันอังคารนะพออะไรมาสมมติอ่ะนะสมมติมันอธิบายยากนะอยากจะมีความสุขไหมลองละหมาดที่ลองละหมาดกันลองถึงที่หมดลองอ่านคุรานแล้วก็สัมผัสความหมายของอัลกุรอานนี่มันจะมีความสุขมันอธิบายยากคนที่จะยืนหยัดอธิบายแบบนี้พยายามสั่งสอนเรียกร้องให้ประชาชนให้คนกลุ่มส่วนมากเนี่ยยอมรับในความเชื่ออันเที่ยงแท้อันนี้เนี่ยนั่นสุดสุดยอดหัวกะทิสุดยอดหัวกะทิของประชาชนอัลลอฮ์ได้ให้ฉายาว่าอัลลอฮีนะยะซุนนูนลักษณะพวกนี้พวกนี้ที่กล้าประกาศกล้าพูดยะซุนนูนพวกเขาเชื่อแน่ว่าพวกเขาจะพบกับอัลลอฮ์อธิบายแค่ไหนนี่ก็ไม่อธิบายแค่ไหนนี่ก็ไม่บรรลุเขาเชื่อแน่ว่าจะพบอัลลอฮ์ก็ขอให้เป็นการบ้านเชื่อแน่ว่าจะพบอัลลอฮ์ขอให้เป็นการบ้านแล้วกันว่าเราเนี่ยมีตรงนี้มากน้อยแค่ไหนพอเขาประกาศตรงนี้เนี่ยคำสั่งสอนคำเรียกร้องของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่มันสวนกระแสเขาบอกว่าเนี่ยอีมากน้อยแล้วพวกน้อยเอาชนะพวกมากได้แต่เขามีหลักสำคัญนะพื้นฐานสำคัญนะเรื่องอนุมัติของอัลลอฮ์ที่อาตีดะที่อาตีดะเรื่องอนุมัติของอัลลอฮ์ในทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นไปได้หากเราอยู่ในหลักการอยู่ในกรอบอยู่ในความถูกต้องอัลลอฮุมะอัสซาบิรีนและอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลายมะอัสซาบิรีนแสดงว่าคนที่อดทนคือคนที่ยืนหยัดทุกบททดสอบเนี่ยเขาก็จะยืนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเขาชัยชนะเนี่ยตรงเนี้ยชัยชนะเนี่ยก็ไม่ใช่ชัยชนะที่คนส่วนมากเนี่ยเขาก็ใช้กันชัยชนะเนี่ยก็คือการที่อัลลอฮ์อยู่กับเรานี่ที่เคยบอกกับพี่น้องหลายครั้งชัยชนะเนี่ยเราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับเรานั่นแหละชัยชนะถึงแม้ว่านี่ซีกนี้นะเรากับอัลลอฮ์เนี่ยอีกซีกนึงอะไรโลกทั้งโลกเลยคนทั้งมวลดูยิ่งมุ่นนะฮะถ้าเอามาตรฐานของสหประชาชาติโอ้โหนี่กลุ่มอะไรกลุ่มส่วนน้อยกลุ่มที่ไม่ได้เรื่องแต่มาตรฐานกุรอานเนี่ยอัลลอฮุมะอัสซอบิรอัลลอฮ์อยู่กับผู้อดทนแต่นู่นนะนี่บอกอูบักรจะอยู่ในถ้ำมานะลาซะฮ์ซันไม่ต้องเศร้าอัลลอฮ์อยู่กับเราอินนัลลอฮะมะอะนาเพราะนบีเราว่าอดทนและนบีกับอุบัติเนี่ยไม่ได้ผู้รับชัยชนะชนะขณะอยู่ในถ้ำยังไม่ได้พิชิตมักกะเลยอยู่ในถ้ำหนีจากมักกะไปมาดีแน่นะฮะอัลลอฮ์บอกว่านัสรหุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ชนะแล้วแสดงว่าชัยชนะการที่จะเอาชนะเนี่ยไม่ใช่เอาชนะคนกลุ่มส่วนมากไม่ใช่เอาชนะตัวเองให้อยู่กับอัลลอฮ์เรามาเขาพูดอยู่เสมอเลยครับใครที่ได้อยู่กับอัลลอฮ์แล้วจะขาดทุนอะไรจะได้ขาดทุนอะไรและใครที่ขาดทุนอัลลอฮ์ไปแล้วเนี่ยจะได้กำไรตรงไหนนี่นะครับใครที่ไม่ได้อัลลอฮ์เนี่ยล้มละลายแน่นอนและใครที่อยู่กับอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์แล้วเนี่ยแน่นอนเป็นผู้ที่รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นลัมมะบะรซูลิจาลูตวะซูรูดีแล้วเมื่อพวกเขาได้ออกไปประชันนะกับยา กับยาลูตหมายถึงว่าจาลูตปัญหากับยาลูตแล้วพระอิบนของเขาแล้วเมื่อเขาเผชิญกับยาลูตทหารของเขาแล้วก็รู้รับบันะพวกบรรลุสัยเนี่ยเผชิญกับยาลูตแล้วนะแสดงว่ากลุ่มน้อยเนี่ยที่ยอมที่จะต่อสู้แล้วนะก็รู้รับบันะพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของพวกโอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์อัฟริกาเลยนะซับรัมโปรดทรงประทานความอดทนให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดการอดทนนี่นะในความเชื่อของมุสลิมมันไม่ใช่กำลังความสามารถที่ตัวเองผลิตด้วยตัวเองซึ่งมากสำเดอร์แต่ก่อนนู้นถ้าขีนออกไปฝั่งนู้นก็บอกว่าถ้าขีนสู้คนที่เชื่อในความสามารถของตัวเองนะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสู้ตัวเองเนี่ยเป็นคนอดทนตัวเองเป็นคนดิ้นรนนั่นอันตรายมากสำหรับมุสลิมนะครับเชื่อการยืนหยัดการอดทนล้วนแล้วเป็นเนื้อหนักเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเองที่เก่งนักนะไม่ใช่ตัวเองที่มีความสามารถนะใช่ไหมพอเขาเผชิญแล้วนะคนที่เผชิญนี่คือคนที่เผชิญแล้วขอดุอานี่เนี่ยคือใครก็คือส่วนน้อยจากคือหัวกะทิที่ผ่านบททดสอบที่พวกนี้น่าจะอดทนมาแล้วนะอดทนมาหลายขั้นแล้วแต่พวกนี้ทั้งนั้นนี่เป็นผู้อดทนจริงๆทั้งว่าไงอัฟริกาเนี่ยโปรดทรงประทานความอดทนความนอบน้อมการที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่จะช่วยเราในทุกขั้นตอนช่วยทุกขั้นตอนในชีวิตของเรานั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องรำลึกอยู่เสมอใช่ไหมเชื่อว่าตัวเองเก่งเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถหากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ได้ให้การสนับสนุนไม่ได้ให้การช่วยเหลือกับท่านวินาทีเดียวหรือน้อยกว่าวินาทีเดียวจบเลยเคยบอกกับพี่น้องว่าคำพูดบางคำพูดนะคนขาดสติเนี่ยคนบ้านะคนที่ไม่สมประกอบเนี่ยอาจจะพูดคำพูดที่มีปรัชญามากกว่าคนฉลาดผมเคยได้ยินนะครับคนไม่สมประกอบขาดคนบ้าเข้ามัสยิดนะที่เนี่ยพอเข้ามัสยิดเนี่ยมันจะมีรั้วเล็กๆเนี่ยรั้วเตี้ยข้ามเนี่ยก็ต้องข้ามเพราะจะเข้ามัสยิดเนี่ยข้าเราพอข้ามเนี่ยก็เกือบจะหกล้มพอเข้าแล้วเนี่ยไม่ได้หกล้มเราก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ก็นี่แหละเราจะก้าวไปไหนสักก้าวเดียวนะอัลลอฮ์ต้องดูแลเราโอ้โหขนลุกเลยตอนนั้นเรื่องนี้เราไม่เคยคิดนะตัวผมเองเราไม่เคยคิดว่าเราเดินทุกก้าวนี่นะอัลลอฮ์ดูแลเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ดูแลนะหกล้มเดินไม่ได้แต่เราเพิ่งเป็นพิการใช่ไหมแต่การที่อัลลอฮ์ดูแลเราเมตตาเราเนี่ยเราก็สามารถเดินได้นอกจากนั้นทุกส่วนในร่างกายของเราทุกส่วนในร่างกายก็มันเป็นไปตามกติกาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ตั้งไว้ดูแลไว้ถ้ามันผิดกติกาของมันนี่นะไปไม่ได้เลื่อนได้ไงถ้าหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์เราไขมันแพะชิ้นนั้นน่ะมาโดนจับดึงอัลลอฮ์ประสงค์แล้วไม่มีใครจะฆ่าไม่มีใครจะขอให้หมอตุลาหรือหมอใครเนี่ยล้างคนพออัลลอฮ์ประสงค์นะนี่ปุยบอกคุณหมอนะอัลลอฮ์ประสงค์ไม่ใช่เครื่องที่มันหมอบอกว่าตายไปแล้ว เครื่องที่ช่วยไว้ ไม่ใช่อัลลอฮ์ประสงค์ ดีใช่ไม่ได้ใส่เครื่องช่วย อัลลอฮ์ทรงทราบแล้วว่าตาอะไรที่กำหนดที่จะให้เรามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในหน้าหรือกลับหลังอัฟริกาอะไรนะซับรอคำว่าอัฟริกเนี่ยไม่ได้แปลละเอียดนะครับเขาบอกว่าโปรดประทานนี่ไม่ใช่อั อัฟริสไปว่าอัฟริสเนี่ยภาษาอะไรวะทีมาสมมติอัฟริสก็ใช้เป็นภาษาอาหรับเนี่ยอัฟริสไปว่าสมมติว่าทีน้ำอะทีอัฟริสอินมาทีน้ำทีหมดไม่ใช่สำนวนนี่ใช้กริยานี่เหมือนโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรามีจำนวนมีขนาดมีสมักอดทนไหมมหาศาลไหมมากมายให้หลังไหลมาอัฟริกาไลน์นะซับบรอนทั้งนั้นที่พวกนี้เนี่ยก็พวกนักอดทนทั้งนั้นทุกครั้งเนี่ยก็เป็นนักอดทนทั้งนั้นวาซัดบิดอัตดานะนะแล้วโปรดทรงให้มั่นคงซึ่งเท้าของข้าพระองค์เป็นดุอาของบรรดามุญาฮิดีให้เท้าเนี่ยมั่นคงไม่หนีหมายรวมว่าไม่หนีให้ยืนหยัดวันซุนนะอัลกอมิกาฟิรีนและโปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายให้เราได้ชนะต่อพวกกาเฟตฟะฮะซะมูฮุมบิอิซนิลลาห์แล้วพวกเขาก็ยังความปราชัยให้แก่พวกนั้นและพวกเขาก็ยังปราชัยให้แก่พวกนั้นฟะฮะซะมูฮุมบิอิซนิลลาห์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ก็ยังประชัยให้แก่พวกนั้นหมายถึงว่าพวกตอลูดเนี่ยยังประชัยให้แก่พวกนั้นคือพวกจาลูดนะบิอิซนิลลาห์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์วะกอตะละดาวูดจาลูดและดาวูดได้ฆ่าจาลูดดาวูดเนี่ยก็เป็นทหารคนหนึ่งดาวูดนบีดาวูดนะก็เป็นทหารท่านหนึ่งอยู่ในกองทัพของท่านตอลูดที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นแม่ทัพนะภายหลังที่ดาวูดได้ฆ่าจาลูดที่เป็นแม่ทัพของศัตรูเนี่ยอาตาฮุลลอฮุลมุลกะวัลฮิกมะและอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจและความรู้แก่เขาแก่ดาวูดนะแก่ดาวูดซึ่งเป็นทหารคนหนึ่งนะครับในกองทัพของตอลูดวะอัลลัมฮุมิมมายะชาและทรงสอนเขาจากที่พวกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ว่าแล้วละดัฟอุลลอฮินนาสบะดะฮุมบิบะฮ์เอาอันนี้ก่อนก็ได้ปรากฏดาวูดที่เป็นทหารของตอลูดท่านหนึ่งเนี่ย แสดงความสามารถในการฆ่าแม่ทัพของศัตรูของบรรดาอิสราเอลอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงประทานอำนาจและความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงประสงค์อำนาจและความรู้นี่ก็คือความเป็นนบีหลังเนี่ยดาวูดหลังตอลูดเนี่ยท่านนบีดาวูดก็กลายเป็นนบีและเป็นกษัตริย์ด้วยนั่นก็เป็นบทเรียนนั่นก็เป็นบทเรียนว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่คณะอาจอัลลอฮฺอาจให้มีความสามารถเหนือกว่าผู้นำของเขาก็ได้เหนือกว่าผู้นำของเขาก็ได้อัลลอฮ์มหุ่นไม่ใช่และทรงสอนเขาจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เรื่องดาวูดเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากนะครับดูสมาละเอียดมากมายนะครับในสุรานในกุรอานว่าแล้วละดัฟอุลลอฮินนาสบะดะฮุมบิบะดและหากว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงป้องกันมนุษย์บะดะฮุมบิบะดซึ่งบางส่วนของพวกเขาด้วยอีกบางส่วนแล้วใช้ว่าอะไรป้องกันบางส่วนด้วยบางส่วนหมายถึงว่าบางส่วนที่ไปปะทะกับบางส่วนที่ไปสู้รบกับบางส่วนซึ่งบางส่วนนี้ก็จะป้องกันชีวิตของเขาเนี่ยส่วนนั้นก็จะป้องกันชีวิตของเขาเนี่ยด้วยการสู้รบของแต่ละฝ่ายนะครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มีการป้องกันชีวิตของแต่ละส่วนด้วยบางส่วนและฟะซะดะติลอัรฎุแน่นอนแผ่นดินก็ย่อมเสื่อมเสียไปแล้วอุลามะฮ์ว่าไงสงครามที่อิสลามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดให้เกิดขึ้นสงครามคือการสู้รบ ตามพระกำหนดละสุภานังวตาลย่อมเป็นหนทางที่จะให้แก้ไขปัญหาในแผ่นดินดังนั้นสงครามในหลักศาสนาเนี่ยไม่เป็นการก่อความเสียหายไม่เป็นการก่อความเสียหายเป็นการแก้ไขปัญหาในแผ่นดินอัลลอฮฺได้บอกว่าลาอูลาดะฟุอัลลอฮินนาสบะบะบิบะบิการที่มีกลุ่มหนึ่งอัลลอฮฺให้มีกลุ่มหนึ่งไปสู้รบกับอีกกลุ่มหนึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็เชื่อว่าตัวเองต้องการส่วนของตัวเองใช่ไหมมุญาฮิดีนหรือนักรบนักสู้เนี่ยไปสู้กับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเขาป้องกันตัวเองกลุ่มมุญาฮิดีนเนี่ยเขาว่าเขาป้องกันตัวเองแต่อะไรที่มันชัยชนะที่มันรับชัยชนะตรงนี้หากสงครามที่เกิดขึ้นตามพระกำหนดของอัลลอฮ์ตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์สิ่งที่จะได้รับชัยชนะและจะสูงส่งนี้ก็คือหลักการอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาหากหลักการอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาคงดำรงในแผ่นดินน่ะถึงแม้ว่าจะมีคนเสียชีวิตแม้ว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่กำไรที่แผ่นดินจะได้กำไรที่ประชาชนจากการที่รักษาอนุรักษ์หลักการไว้ด้วยการต่อสู้ย่อมมากกว่าการที่มนุษย์อยู่คงอยู่ในแผ่นดินโดยไม่มีหลักการและพระเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าไม่มีสงครามไม่มีการจิฮาดไม่มีการสู้รบถ้าหากว่านบีอยู่ที่มักกะนะไม่ต้องจิฮาดไม่มีสงครามบัตรไม่มีสงครามอุฮุดอุมัรบินคอตตาอุมัรก็ไม่ต้องส่งมุจาฮิดีนไปพิชิตเมืองต่างๆตอนนี้โลกก็เต็มไปด้วยชีริกไม่มีใครรู้สัจธรรมไม่มีใครรู้แสงสว่างแต่การจิฮาดการสู้รบเนี่ยอาจเป็นโอกาสที่จะขจัดซึ่งข้อเสียหายต่างๆที่มีอยู่ในแผ่นดินอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺดูฟัดลิลอาลัลามีนแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่โลกทั้งหลายฟัดลิลอาลัลามีนที่จะอายะตุลลอฮฺนัตลูฮาอะลัยกะบิลฮักนั่นแหละคือบรรดาองค์การของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นักลูกให้อะไรกับหลักซึ่งเราอ่านองค์การเหล่านั้นให้แก่เจ้าฟังด้วยความจริงว่าอินนะกะละมินัลมุรซะลีนและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้หนึ่งในบรรดารอซูลทั้งหลายอินนะกะละมินัลมุรซะลีนนี่คืออายะห์ที่252อัลลอฮฺได้สรุปเรื่องราวที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เล่าได้อ่านให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมแล้วเป็นความจริงมีเรื่องสุดท้ายที่อยากจะให้เป็นข้อสังเกตเนี่ยนิยายเป็นนิยายเป็นเรื่องแต่เรื่องจริงนะแล้วอะไรก็เป็นฮักเนี่ยองค์การเนี่ยเรื่องนี้เราเล่าให้แก่ท่านเป็นฮักเป็นความจริงเรื่องมันเกิดขึ้นจริงแต่สังเกตเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะไหมไม่มีเรื่องนี้ตั้งแต่200เท่าไหร่นะ46 47 48 49 50ประมาณ5อายะเล่าเหตุการณ์สำคัญของมนุษย์สวยเรื่องที่เป็นนิยายในกุรอานมันจะเป็นอย่างนี้แม้จะเป็นเรื่องยาวนะไม่มีรายละเอียดมากไม่ได้มากมายแต่จะมีเหตุการณ์ที่ได้สรุปเหตุการณ์สั้นๆแต่ละเหตุการณ์เนี่ยสรุปเหตุการณ์สั้นๆและมีบทเรียนมหาศาลอันนี้แหละครับคือลักษณะที่ชาวมักกะหรือชาวอาหรับเนี่ยพอได้ยินอัลกุรอานเนี่ยเขาทึ่งทำไมอาหรับเนี่ยเป็นนักเล่านิยายและชำนาญในด้านสำนวนด้านภาษาด้วยเขาเล่าเรื่องนะเล่าละเอียดนะละเอียดมากเขาก็เจอคุรานนี่เล่าเรื่องซ้ำๆแต่มีบทเรียนเยอะแยะแบบนี้เขาทึ่งนี่บทเรียนที่อัลกุรอานได้ประทานลงมาเมื่อ1400กว่าปีมีเรื่องซ้ำๆแบบนี้ใครเหล่าในหมู่ผู้ศรัทธาที่สามารถเอาเรื่องต่างๆเนี่ยให้มันมีอิทธิพลมันมีประโยชน์กับชีวิตของเราในปัจจุบันเรื่องนี้ตัดสินสมัยบรรลุสรีแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เอามาเล่าในอัลกุรอานให้กับพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเราศึกษาสุรบักรอนศึกษากฎหมายมาหลายอย่างพอมาถึงตรงนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรื่อง นิยายของบรรดาอิสราเอลแต่เป็นเรื่องจริงมันมีความเหมาะสมตรงไหนที่จะเอาเรื่องนิยายมาเล่าขณะที่กำลังศึกษาเรื่องกฎหมายอยู่มีความเหมาะสมตรงไหนที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับ200กว่าอายะห์200กว่าเกือบทั้งหมดนี่นะเป็นอะไรเป็นกฎหมายเป็นบทสอบธรรมอย่าทำและตอนท้ายซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ก็จะหมดแล้วนะอีก30อีก30อายะห์จะหมดแล้วอินชาอัลเลาะห์ก็บอกด้วยอังคารสัปดาห์หน้าอีกอังคารนึงนะครับอาจจะถึงอายะตุลกุรซีอายะตุลกุรซีเตรียมตัวให้ดีนะอายะตุลกุรซีหัวหน้าอายะห์ของอัลกุรอานอายะตุลกุรซีตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยได้มีเรื่องแบบนี้เรื่องของบรรดาอิสราเอลทำไมเตือนสติบทบัญญัติต่างๆคำสั่งสอนห้ามทำอย่าทำท่องได้นะท่องได้แต่ว่ากำลังบอกน้อยคนที่สามารถรับบททดสอบเนี่ยแล้วก็ผ่านบททดสอบด้วยความสำเร็จบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ได้เตือนเหมือนกันเลยนะครับเตือนเราเหมือนกันบอกว่าความสำเร็จเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ละหมาดซุบฮ์ตรงเวลาวันเดียวสองวันสามวันเดือนหนึ่งความสำเร็จเนี่ยทั้งตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหละหมาดตลอดเลยละหมาดซุบฮ์ตรงเวลาอย่างนี้ไม่ใช่พูดละหมาดมัสยิดนะเพราะมีอุปสรรคละหมาดมัสยิดตรงเวลาตลอดชีวิตจนตายไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับละหมาดเดือนสองเดือนก็บอกว่าอาจารย์เราดีกว่าเหมือนคนคาเฟ่เดินไม่ตรงเดี๋ยวก็ละหมาดเดี๋ยวก็ไม่ละหมาดเดี๋ยวก็มาวันอังคารเดี๋ยวก็ไม่มาวันอังคารเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำการที่เราจะยืนหยัดในเรื่องดีในเรื่องที่มีประโยชน์ด้านศาสนาด้านชีวิตของเราด้านอาคิเราะห์นี่นะครับความสุขนี่มันจะไม่เกิดขึ้นในครั้งแรกครั้งที่สองความสุขตรงหน้าเนี่ยเราจะได้ความสุขคนที่เคยเข้าคุกและถูกทรมานก็เคยเล่าบอกว่าตอนทำงานเนี่ยตอนทำงานในสนามนี่ก็ไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยแต่ไปได้รู้สึกว่ามีความสุขมหาศาลตอนถูกทรมานก็ถูกทรมานว่าถูกทรมานก็เผยแพร่อิสลามทำงานด้วยอัลลอฮ์ตอนนั้นน่ะอัลลอฮ์เขารู้สึกขณะที่ถูกทรมานนะมันน่าจะเจ็บแต่เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเต็มไปในร่างกายทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะปรากฏสำหรับคนที่ยืนหยัดจริงๆชีวิตของท่านเนี่ยย่อมมีคุณค่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ได้จากชีวิตของท่านเนี่ยมากที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ถวายแด่อัลลอฮ์ส่วนเหลือส่วนที่เป็นเศษส่วนที่เป็นเศษนะมีสตังค์เหลืออันนี้บริจาคมีเวลาเหลืออันนี้เดี๋ยวไปละหมาดเดี๋ยวไปฟังบางอย่างมีอะไรมีอะไรเหลือๆเนี่ยนี่ไปให้อัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าส่วนหลักของชีวิตส่วนหลักของทรัพย์สมบัติส่วนหลักของท่านเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแล้วอัลลอฮ์ได้รู้ว่าท่านนี่นะยินดีและพร้อมที่จะให้อัลลอฮ์หมดเนี่ยตรงนั้นนะเวลานั้นนะที่ท่านจะได้สัมผัส สัมผัสกับความสุขที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานจะกันนะครับก็ต้องยืนหยัดต้องสะบัดทนไม่ใช่ครั้งเดียวตลอดชีวิตของเราเนี่ยก็ล้วนแล้วเป็นการทดสอบที่เราต้องยอมรับแล้วก็วอนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺประทานความสะบัดอดทนกับพวกเราครอบครัวของเราบุตรหลานของเราญาติพี่น้องของเราให้ยืนหยัดในหลักการดูทั่วกันนะครับมีคำถามไหมไม่มีก็ขอตั้งคำถามนะครับว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีอะไรเลยเพราะจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเขียนบทความหน่อยถึงการเวลาก็งดทุกอย่างนะครับงดทุกอย่างสุดเช้าดิบเนี่ยงดหมดครับสุดที่จะต้องกองคนด้วยนะแล้วก็เรื่องอังคารด้านนี้เหมือนเดิมนะครับ แต่ก็พอสุดนี้ไม่ดี ขับงดครับของงดของงดสุดพานก็ลองทำดิบสะดุดเลยนะครับ